ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอยากให้เธอมีมรรคผลโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ตอนนี้ก็มาถึงวาระที่เราเป็นกำหนดของกาละเวลาวันนี้เป็นวันออกพรรษาตามชาวพุทธเราเข้าพรรษาเราก็รู้สึกว่ามีความพรักพร้อมทุกคนก็ตั้งใจว่าในช่วงเข้าพรรษาจะทำสิ่งที่ดีงามตั้งใจหลายคนทำกรรมฐานตั้งกรรมฐานอย่างนั้นตั้งกรรมฐานอย่างนี้ให้แก่ตัวเองนะก็ดีแต่พอออกพรรษาแล้ว9เดือนไม่มีตบะไม่มีกรรมฐานไม่มีอะไรเลยปล่อยเละไปตามเรื่องตามราวอย่างนี้ภาษิตจีนเนี่ยมันขัดแย้งกับบุญนิยมหาเก่งไม่เท่ากับเก็บเก่งว่างั้นบุญนิยมเขาไม่เก็บไม่สะสมบุญนิยมสะพัดเพราะบุญนิยมจะจนหาเก่งนะดีหาเก่งไม่เท่ากับเสียสละเก่งไม่ใช่ไม่หาเก่งไม่เท่ากับเก็บเก่งเก็บมันก็จะไม่ได้เรื่องอะไรนะภาษิตจีนไม่เอาเอาภาษิตโพธิรักภาษิตโพธิรักหาเก่งไม่เท่ากับเสียสละเก่งแต่นั่นแหละคนเรานี่จะเสียสละได้ก็ไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นเข้ามาเสียสละไปเอาของคนอื่นเข้ามาเสียสละก็คนเจ้าของเขานั่นแหละได้กุศลได้บุญเราต้องเอาของที่เป็นของเราที่เป็นสิทธิ์เรามีสิทธิในนั้นโดยเฉพาะเรามีสิทธิในของนั้นเต็มร้อยเราก็ได้บุญร้อยเลยจะได้บุญร้อยเป็นบุญร้อยขึ้นอยู่กับจิตอีกให้ไปจริงแต่ใจมันยังเอาอยู่มันหวงอยู่มันจะเอาคืนอยู่มันจะแลกเปลี่ยนให้ไปนี่ในตรงแลกคืนมากว่าเก่าอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นกรรมเหมือนกันกรรมพวกนี้ก็ไปลดค่าการให้แล้วลดค่าจนกระทั่งการให้นั้นใจมโนกรรมมันตั้งมากกว่าที่ให้ไปอีกร้อยเท่าพันเท่าเลยขาดทุนทำบุญเลยได้บาปทำทานเลยไม่ได้บุญทำทานไม่เหลือไม่เหลือไม่ได้บุญเลยนี่แบบนี้ทำทานเป็นบาปหมดนะเพราะขี้โลภมากกว่าจิตจาคะจิตจาคะเราจะจาคะก็บอกเรารู้แล้วของนี้เรามาจาคะลงทุนไป50บาทจาคะ50บาทรู้แต่เสร็จแล้วจิตโลภมันไม่ใช่50แล้วจิตโลภมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหมดทุนหายกำไรหดมีบาปต่อมีหนี้ต่อด้วยเพราะกรรมเป็นอันธรรมกรรมยึดจริงที่ถูกสอนกันมีการสอนกันอย่างผิดๆเพี้ยนๆจริงอีกด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะผิดไปหมดนะเรามาพูดกันตรงที่ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างระบบบุญนิยมเราเนี่ยนะที่อาตมาพูดย้ำพูดซ้ำพูดซากเนี่ยอาตมาว่าพวกเรายังไม่ค่อยกระจ่างตรงที่ว่ากุศลโลกีกับกุศลโลกุตระมันแยกกันตรงไหนนะมันมีรอยแยกกันแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วโลกุตระไม่แยกเพราะโลกุตระได้สองส่วนถ้าทำเป็นแล้วสมบูรณ์โดยโลกุตระแล้วเราทำทานเสียสละเนี่ยได้ทั้งโลกุตระคือสละกิเลสสละความหวงแหนสละความโลภสละความเป็นของตัวของตนใจเราทำถูกต้องเลยวัตถุแล้วก็ให้วัตถุนี้เป็นโลกีกุศลโลกีแล้วเป็นโลกีแล้วเป็นกุศลโลกีแล้วได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์ทั้งตนและท่านประโยชน์ตนก็ตรงที่ว่าเราเองเราละกิเลสเราได้เสียสละสิ่งที่เราถ้าเสียสละวัตถุ วัตถุนั้นแทนที่เราจะต้องได้กินได้ใช้เราก็อดเราให้คนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้กินได้ใช้มันก็เป็นโลกิยะมันเป็นโลกิยะเป็นกุศลโลกิยะอยู่แล้วทีนี้ถ้าใจโลภใจโลภให้วัตถุเขาจริงให้50ถ้าจริงๆแล้วคิดในละเอียดจริงๆโดยสัจจะแล้วคุณได้เหมือนกันบุญคุณได้50บุญคุณได้เหมือนกันนะได้50คุณได้ที่คุณให้เขาโดยวัตถุนี่50แต่ใจคุณก็มีกรรมโลภยังหวงแหนอยู่ยังต้องการตอบแทนบุญคุณยังต้องการแลกกลับคืนมาขอให้ได้รวยกว่านี้ให้ได้มากกว่านี้โดยความไม่รู้โดยอวิชชานี่สอนกันอยู่เนี่ยโดยอวิชชาไปสุ่มคนมาเลย100คนเนี่ยทำทานแบบนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาตมาว่า99มั้ง99จุดกว่าๆด้วยทานแล้วก็จะต้องการคืนแล้วตั้งจิตจริงๆด้วยนะอธิษฐานนานด้วยนะบางคนโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยอธิษฐานนานด้วยขอให้ได้หนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังคิดอย่างนั้นจริงๆด้วยกรรมมันก็เป็นจริงไงดิคุณได้ทาน50แต่คุณจะเอาอีกตั้งแสนตั้งล้านโอ้แล้วมันคุ้มกันไหมเนี่ยจริงคุณมีกุศลโยกียะอยู่กับ50แต่คุณมีอกุศลโลกียะอีกตั้งถ้าคนสมมุติคุณเอาล้านหนึ่งโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยอกุศลโลกียะอีกเท่าไหร่โลกุตระล่ะไม่มีเลยคุณไม่ได้ให้โลกุตระคุณไม่มีเลยโลกุตระอยู่ที่ไหนโลกุตระอยู่ที่ความรู้จริงเห็นจริงว่าจิตของเราเนี่ยละความโลภอาการโลภอาการต้องเอาคืนมาให้แก่ตัวเองหรือเอามามากกว่าถ้าโลภคืนมาเท่าทุนคุณก็เท่าทุนคุณก็เจ้าเท่ากับไม่มีบุญไม่มีบาปของกุศลจิตของคุณก็เท่าทุนจิตของคุณก็ไม่ได้ละได้ล้างอะไรไม่ได้เสียสละทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณไม่เอาคืนมาหรือเอาคืนมาน้อยกว่าให้50คุณเอามาแค่คืนมา25หรือมันมีความหวงแหนอยู่แค่25ไม่หวงแหนอะไรมากหรอกเอาเถอะเล็กๆน้อยๆไม่ได้อยากได้คืนอะไรเท่าไหร่ต้องอ่านใจของเราเลยเอ๊ะมันให้สนิทไหมมันเสียสละไปหมดตัวหมดตนไหมนี่ต้องอ่านเพราะฉะนั้นการลดกิเลสลดอัตตาลดความโลภลดตัวตนลดออกไปอาการไม่หวงแหนด้วยความยินดีให้นั่นแหละคือโลกุตระเพราะฉะนั้นกุศลโลกียะเราให้ของเข้าไปแล้วได้50เราก็ได้แล้วกุศลโลกียะแล้วล้างกิเลสด้วยทำใจในใจอีกได้กุศลโลกุตระอีกเพราะฉะนั้นในกุศลโลกุตระมีโลกิยะด้วยฟังเข้าใจไหมในกุศลโลกุตระมีโลกิยะด้วยพร้อมเสร็จทำใจในใจให้เป็นแล้ววัตถุเราก็ได้ให้ในเกื้อกูลคนอื่นก็ได้รับประโยชน์เกื้อกูลเอาเถอะไม่ใช่วัตถุเป็นแรงงานแรงงานแรงงานนี่ซ้อนนะเราทำแรงงานนี่เป็นเราเป็นของเราเป็นฝีมือของเราเป็นผลงานของเราเป็นอะไรของเราเป็นบุญคุณของเราซ่อนเยอะนะมันไม่เป็นวัตถุจริงนะแต่มันก็เป็นแรงงานเนี่ยมันออกจากเหงื่อหยาดเหงื่อแรงงานเหน็ดเหนื่อยฝีมือความสามารถทำให้เขาและมันยึดติดว่านี่เรานะนี่เราทำของเรานี่ประโยชน์จากเรานะนี่เราช่วยมันซ่อนนะมันเนียนระวังค่าความสามารถค่าความรู้แรงงานนี่อันนี้กินเนียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องปฏิบัติทำให้มันได้โลกุตระแล้วเราจะต้องอ่านให้จริงเลยอ่านให้จริงอ่านใจอ่านอาการทางจิตมันมีจริงหรือไม่จริงเราศึกษามาป่านนี้แล้วถ้าชาวอโศกนี่นะปฏิบัติปรมัตถธรรมไม่เป็นอ่านใจไม่ออกอ่านกิเลสตัณหาอ่านอัตตาอัตตนิยาอ่านความโลภความโกรธความหลงอ่านกิเลสตัณหาอุปาทานที่อาตมาอธิบายไปจนปากเปียกปากแฉะแล้วถ้าอ่านอาการทางนามธรรมทางจิตในมันเกิดอยู่อาการที่จิตถ้าคนอย่างชาวโศกอ่านไม่เป็นแล้วคุณจะไปหวังจากไหนไม่ใช่ว่าดูถูกดูแคลนที่ไหนหรอกที่ไหนไม่อธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกสอนยิ่งกว่าอนุบาล นะเนี่ยอธิบายบรรยายซ้ำแซะซ้ำซากวนเวียนจี้ บอกละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกเหลี่ยมยกตัวอย่างประกอบเมื่อนั่นเมื่อนี่ซ้ำซากน่าเบื่อด้วยซ้ำไปใช่ไหมถ้าขนาดนี้ยังไม่รู้และทำไม่ได้ชาวโสดทำไม่ได้อาตมาหมดละโลกนี้ทั้งโลกศาสนาพุทธที่เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้านี่ศูนย์แน่ๆไม่เหลือหรอกศูนย์นะเพราะจะไม่ศูนย์ก็พวกเรานี่แหละทำและพิสูจน์เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ท้าทายให้พิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์ความจริงแล้วเนี่ยผู้ใดที่ไปทำแล้วจะเห็นเองและจะรู้เองท้าทายให้พิสูจน์ก็ตรงที่ว่าผู้ทำแล้วจะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงมีจริงเลยพิสูจน์เห็นความจริงโดยสัจจะถึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์จริงแล้วโอ้กิเลสมันมีจริงลดกิเลสมันมีจริงมันเป็นคุณค่าจริงๆมันเป็นเรื่องจริงมันดีจริงๆใจมันละมันลดมันว่างมันเบามันโปร่งมันสบายอย่างไรคุณจะอ่านอาการของคุณเห็นเองรู้เองจึงเรียกว่าปัจจตังเพราะฉะนั้นอันนี้แหละในภาษาพยัญชนะนี้ว่าผู้ใดทำแล้วท้าทายให้มาพิสูจน์ได้หรือเรียกร้องให้มาดูได้เราจะต้องมาดูเองไอ้เรียกร้องมาดูนี่ไม่ใช่ว่ามีนี่ไงนี่ไงไม่ใช่นะเรียกร้องมาดูได้เราจะต้องมาดูเองเห็นเองเอหิแปลว่าด้วยตนเองปัสสโกเอหิปัสสิโกปัสสิปัสสะปัสสะแปลว่าเห็นเป็นผู้เห็นปัสสกะปัสสิกะแปลว่าผู้เห็นเอหิแปลว่าด้วยตนเองสรุปความแล้วโดยพยัญชนะเอหิปัสสิโกนี่แปลว่าเราเป็นผู้เห็นเองด้วยตนเองเห็นของจริงความจริงนั้นโดยเหมือนวิทยาศาสตร์เห็นเองรู้เองเพราะฉะนั้นท้าทายไปพิสูจน์ก็คือท้าให้ทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยพบนี่มาปฏิบัติพิสูจน์สิปฏิบัติพิสูจน์แล้วคุณจะรู้จะเห็นเองเอหิปัสสิโกปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทำได้อาตมานำพาพวกเราทำมาจนถึงวันนี้แล้วอาตมาเชื่อเองเลยเชื่อจริงๆด้วยเพราะว่าอาตมาเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยเห็นรู้ทำได้เป็นนามธรรมในรู้แล้วมันอดมันลดไปได้รู้ว่ามันลดไม่ได้จนกระทั่งไม่ต้องฝืนแล้วสบายๆลดไปแล้วก็เฉยวางจิตมันเป็นอุเบกขาหรือว่าจิตมันปล่อยมันเฉยมันไม่ดึงดูดไม่อยากได้กลับไม่ต้องการมันอีกแม้มันจะมีก็เฉยเฉยกลางๆไม่ดูดไม่รับก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ถ้าเป็นสาระจะต้องกินต้องใช้บ้างก็อ้าวก็รับถ้าไม่ใช่สาระไม่ต้องกินต้องใช้ดีกว่าดีไม่ดีกินแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยโดยซ้ำไปไม่ได้ประโยชน์คุ้มไม่กินไม่ใช้ก็ได อย่างพวกเหล่ายาปลาปิ้งของอะไรที่มันไม่เข้าท่าที่ตั้งแต่ก่อนนี้แล้วก็หลงงมงายกินใช้มาถึงตอนนี้แล้วเราไม่เอาก็ได้และถ้าเอามันมีพิษมีภัยด้วยเราจะไปเอาทำไมเห็นไหมแล้วไม่ต้องเอาเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยด้วยมันไม่ได้พาเจริญอะไรด้วยแล้วเราก็ใจสบายแล้วว่างละเฉยแต่ก่อนมันติดมันยึดโอ้โหไม่เอาไม่ได้ใจมันสั่นเลยนะโอ้โหเห็นแล้วถึงไม่เห็นก็โหยหาอาวรโอ้อยากได้เนี่ยมันอาการอย่างนี้ทุกคนมีทุกคนเคยในอะไรก็แล้วแต่ในเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่ใช่ไหมทุกคนเคยเพราะเราปฏิบัตินี่จริงอะไรบ้างตรวจใช้เตวิชโชคือวิชาสามหนึ่งบุเพนิวาสานุสติญาณสองจุตูปปาตญาณสามอาสวัคคายานญาณปัญญาที่รู้ในสามข้อนี้คือเตวิชโชเตวิชโชนี่คือญาณที่เราจะต้องใช้เสมอฝึกเสมอทุกคนต้องเรียนรู้คือทบทวนบุเพนิวาสานุสติใช้การระลึกตามอนุสติระลึกตามบุเพนิวาสานุสติมีใช้สติระลึกตามย้อนตามของเก่าที่ผ่านมาบุเพนิวาสะที่เคยอยู่เคยผ่านนิวาสะแปลว่าที่อยู่บุเพนิวาสานุสติอนุสติก็คือมีสติระลึกตามย้อนดูทวนดูแต่ก่อนนี้ย้อนไปเมื่อวานนี้เราทำอะไรได้เราได้ลดได้ละไหมเรามีผัสสะอะไร เราเคยเมื่อวานนี้เนี่ยเราเกิดอารมณ์ตรวจสอบอารมณ์เมื่อวานนี้เกิดอารมณ์โกรธกี่ครั้งเกิดอารมณ์โกรธรุนแรงขนาดไหนถ้าจะวิจัยตรวจสอบต่อไปอีกแล้วไอ้ไปตะโกรธนั่นน่ะมันสมเหมาะสมควรจะโกรธไหมมันเรื่องอะไรย้อนเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยถ้าย้อนตรวจแล้วเห็นโอ้เราไม่น่าโกรธเลยแม้จะน่าโกรธถ้าเราไม่โกรธน่าโกรธมันน่าโกรธนะแต่เราไม่โกรธเนี่ยดีกว่าไหมแม้จะน่าโกรธแต่เราก็ไม่โกรธนั่นแหละเหนือชั้นบุพเพนิวาสานุสติเนี่ยจุดตรวจตัวความจริงจุตูปปาตญาณหมายคำว่ารู้จักสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับสิ่งที่เคลื่อนสิ่งที่ย้ายไปสิ่งที่เปลี่ยนไปตรวจอาการทางใจกายกรรมของเราเกิดกายกรรมของเราประกอบไปด้วยกิเลสเกิดตรวจกายกรรมของประกอบไปด้วยกรรมเป็นกายกรรมเลยมันเกิดแล้วแหมมันเลวกายกรรมนี้ประกอบด้วยกิเลสไม่เข้าเรื่องเข้าราวด้วยเราก็ตรวจดูไอ้นี่เกิดถึงขั้นกรรมหยาบเป็นกายกรรมเกิดอย่างวจีกรรมมโนตรวจสอบลึกเข้าไปถึงมโนเลยมโนเป็นไงจิตตัวไหนกิเลสตัวไหนมันประกอบสังขารทำให้เราต้องพูดอย่างนี้เป็นวจีกรรมอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ออกไปเป็นกายกรรมอย่างเนี้ยประกอบไปด้วยความโกรธความโลภอาการโลภหรืออาการโกรธก็รู้ให้มันชัดเกิดจนกระทั่งคุณยังอ่านจิตของตัวเองนี่แหละเห็นความเกิดความดับที่จิตนี่มันเกิดอาการกิเลสนั้นๆในจิตมันทำให้เกิดไปหมดเลยสั่งทั้งวาจาสั่งทั้งกายกรรมมันมีจิตเป็นประธานมีกิเลสเป็นตัวอิทธิพลใหญ่เราก็ยังเป็นทาสกิเลสนั้นๆอยู่เมื่อคุณทบทวนอ่านนี้เห็นจุตูปปาตะเห็นอาการเกิดของจิตจำได้มาทบทวนเนี่ยบุพเพนิวาสานุสติแล้วทบทวนถ้าฝึกไปแล้วมันยิ่งจะชัดมันยิ่งจะตามรู้ตามเข้าใจได้ดีเพราะเราฝึกฝนแล้วเราก็พอจำได้เนี่ยอาการตอนนั้นมันมีอาการอย่างไรอย่างไรมันจะพอจำได้แม้อาการตอนนี้เราเกิดอาการโกรธอย่างรุนแรงมันร้อนเร่าอย่างนั้นมันมีลีลาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาแม้ที่สุดเราจะเห็นโอ้โหเรารู้ตัวตอนนั้นน่ะตอนที่เราเกิดอาการโลภหรืออาการโกรธตอนนั้นนะเรารู้ตัวปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยซ้ำไปแต่สู้กิเลสมันไม่ได้วะแพ้มันวะรู้เห็นแล้วเราแพ้มันวะก็รู้ตัวเราหรือสู้มันได้ได้บ้างเนี่ยไม่ได้มากนักทบทวนอย่างนี้เป็นของจริงที่ไม่ใช่เรื่องลอยลมไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ตรรกศาสตร์แต่เป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องความจริงเพราะถ้าเราทบทวนตรวจสอบเสมอตรวจทวนเมื่อใดแล้วแต่ข้อผิดพลาดสิ่งที่ดีจิตที่ทำได้สิ่งที่ดีเหตุการณ์ที่สำคัญมีประสบการณ์ที่สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้คุณทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณจนกระทั่งคุณสามารถรู้ว่าเราลดเราละเราดับเราได้ปฏิบัติจริงเมื่อนั้นเราได้ปฏิบัติปฏิบัติตอนนี้มันดีนะปฏิบัติแล้วโอ้โหเรารู้ตัวเท่าทันได้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาอ่านในขณะนั้นเลยละลดกิเลสได้โอ้โหกิเลสมันสู้เราไม่ได้เราชนะด้วยวิปัสสนูวิปัสสนาว่าวิปัสสนาญาณเกิดมโนมยิทธิเกิดจิตเก่งจิตมีฤทธิ์สามารถทำให้กิเลสมันจางคลายไปโดยบัดดลนั้นๆเลยมันดับเห็นความดับแล้วลึกแล้วก็เห็นความจริงโอ้จิตเราเนี่ยชนะจิตเราดับกิเลสมันดับไม่ใช่จิตดับหรอกเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้มาดับจิตจิตเป็นตัวปัญญาญาณจิตที่สะอาดจากกิเลสมีสิทธิ์ไม่มีจิตที่เป็นปัสสัทธิมีจิตที่สงบจากกิเลสโอ้มันชนะถาวรหรือยังถาวรมั่นคงหรือยังทำได้ครั้งนี้ครั้งต่อไปทำได้อีกเก่งกว่าเก่าหรือไม่เท่าเก่ายังมีเหาะแยะหย่อนยานไปนิดหน่อยแต่ก็ทำได้หรือทำไม่ได้หรือทำได้เก่งขึ้นหรือทำได้สนิทขึ้นโอ้โหอ่านเห็นความจริงรู้ความจริงมีญาณรู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งอาสวะขยายานเข้าใจกิเลสในระดับสักกายะ ในระดับอัตตาในระดับอาสวะมันแปลว่าตัวตนทั้งนั้นแหละตัวตนหยาบเรียกว่าสักกายะตัวตนกลางๆพูดทั่วๆไปกลางๆระดับอัตตาไอ้นี่หยาบอย่างหยาบเราทำได้มีผลจึงเป็นคนพ้นสักกายทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิหมายความว่าเราจับตัวการกิเลสได้แล้วก็สามารถลดละมันได้นั่นนะเป็นฝีมือละคุณทำได้เมื่อใดละเป็นมรรคผลเมื่อนั้นข้อสำคัญทำได้ซ้ำอีกได้ซ้ำดีเท่าเก่าดีกว่าเก่าได้มากกว่าเก่าได้เก่งกว่าเก่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มนั่นคือการพัฒนาลดสักกายะลงไปเรื่อยๆก็คืออัตตานั่นแหละมันก็ตัวตนนั่นแหละเป็นแต่เพียงพยัญชนะบอกเวลาเท่านั้นเองเหมือนกับคนบอกอย่างนี้เรียกว่าเด็กมันก็คนตอนนี้เรียกว่าวัยรุ่นไอ้มันก็คนตอนนี้เรียกว่าหนุ่มสาวมันก็คนคนเดียวกันก็ได้คนเก่ามันบอกขนาดบอกระยะเวลาเท่านั้นเพราะสักกายะมันก็ตัวเก่าตัวโตตัวขนาดตอนนี้เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นอัตตาเล็กลงเล็กลงจนถึงอาสวะก็ตัวเก่านั่นแหละมันเหลือน้อยมันเหลือเล็กมันเหลือพริ้วพรายมันเหลือลึกซ้อนเล่นเล่เล่นเล่กับเราเล่นเล่นมักลี่เล่นมักลี่กับเรามันเก่งนะรู้จักไหมขวัญรักมักลี่โอ้อยู่อีสานไม่ดนอยู่อีสานไม่ดนเลยไม่รู้อย่างมักลี่นะบ่ายสี่ครึ่งต้องออกไปละออกไปรวมกันที่นู่น5 โมงไปรวมกันที่ท่าเรือวัดสุปัตนะไปเรือที่นู่นอาตมาก็ว่าจะไปอาตมาก็คงจะสักราว6 โมงประมาณนั่นก็คงจะออกไปนะ6 โมงวิ่งเรือออกไปวันนี้ยังไงก็ไปชมล่องเรือไฟดูมั่งเปิดฤกษ์ดูซิว่าต่อไปเราจะได้เอามาสังขารอย่างไรเพื่อสัมพันธ์กับสังคมเขาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์จะต้องมีจารีตประเพณีมีการเล่นบ้างมีการทำอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องสันทนาการเป็นเรื่องประสานสัมพันธ์เป็นร่วมกันที่จะมีอะไรต่ออะไรมีอาการสิ่งอย่างนั้นอยู่พอสมควรในฐานะที่มนุษย์ยังจะต้องมีรถยังจะต้องมีสิ่งนี้เป็นเครื่องประสานเป็นเครื่องร่วมสัมพันธ์อะไรกันอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นความจำเป็นนะใครไม่ติดไม่ยึดแล้วก็ทำได้โดยจิตใจก็ไม่ได้เกิดรถเกิดชาติอะไรหรอกไม่ได้ติดไม่ยึดอะไรหรอกแต่ว่าเราก็ทำเราเข้าใจอ่ะนะเหมือนกับอาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม่ครัวทำกับข้าวให้คนกินเนี่ยคนนี้เขาชอบรสนี้คนนี้เขาชอบรสนี้รู้เข้าใจหมดเลยปรุงให้ถูกปากเขาคนไหนชอบรสไหนคนไหนชอบได้ปรุงให้ถูกปากเขาแต่แม่ครัวเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ได้ติดใจเลยจริงๆแล้วทำให้เขากินแล้วตัวเองก็มากินอาหารอะไรที่ตัวเองที่จริงตัวเองถ้าไม่ละกิเลสก็ติดอย่างนึงอ่ะก็มากินที่ตัวเองติดนั่นแหละไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ของเราเองทำให้คนอื่นเขากินสงเคราะห์เขาทำให้เขากินตัวเองไม่ชอบหรอกแต่ว่าตัวเองเป็นทำเป็นรู้ทำให้เขาเพราะว่าจะอนุโลมช่วยเขาให้ทำเหมือนแม่ครัวที่ปรุงอาหารให้คนอื่นกินตัวเองไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอันนั้นน่ะไม่ได้ชอบด้วยแต่ก็ทำให้เขากินได้นะเป็นการเกื้อกูลเป็นการช่วยเหลือเขาพอสมควรนะอันนี้ต้องรู้จักประมาณการจะอนุโลมหรือว่าปรุงให้แก่ใครเนี่ยปรุงให้ฝืนไว้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณติดอย่างนี้บำเรอเลยเต็มรูปเลยนั่นน่ะไม่ใช่ประณีตประณีตจะต้องมีการขัดเกลาเพราะฉะนั้นในเขาก็อร่อยพอกินได้แต่ไม่ใช่อร่อยจนติดใจเลอเลิศเนี่ยยิ่งปรุงหนักหน้ายิ่งจัดจ้านเข้าไปอีกโอ้โหยิ่งทำให้คนนั้นหนักหน้าจมหนักเข้าไปอีกเลยนะยิ่งมอมเมากันหนักนะอย่างนี้ก็เราก็รู้ทิศทางนะว่าทิศทางอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วต้องทิศทางที่มันให้ลดละขัดเกลาได้นี่กำลังพอดีนะพวกนี้ต้องใช้นะในสังคมเราจะไปที่ใดตีทิ้งอะไรไปทั้งหมดเราตีทิ้งสิ่งที่หยาบคายสิ่งที่หยาบแรงๆมันเห็นชัดเจนพูดกันก็รู้เรื่องอดลดละมาก็ได้ได้แล้วจะเจริญด้วยอะไรงี้เป็นต้นเราต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เพราะในพฤติกรรมของมนุษย์กิจกรรมของมนุษย์พิธีกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีที่เราจะต้องผสมประสานต้องร่วมแต่คนที่จะไปร่วมด้วยที่อยู่เหนือนั่นแหละเป็นคนที่ไม่มีภัยใจเราลดละวางได้แต่เราไปทำอย่างอาตมาแต่งเพลงให้คนร้องอาตมาบอกได้ว่าอาตมาไม่ได้ติดเพลงไม่ได้ติดเลยจริงๆแต่ก่อนนี่ก็ติดหรือว่าแต่ก่อนนี่ก็มีรสมีชาติเดี๋ยวนี้ปรุงขึ้นมาก็ยาก ยิ่งจะไปปรุงกับไอ้แบบสมัยใหม่เขานี่มันอาตมาก็ยังไม่รู้สึกเพราะมันไม่ได้ทำมาก่อนก็พยายามนะนี่ยังนึกอยู่เลยว่าในชาตินี้คงจะแต่งเพลงสมัยใหม่แบบสมัยใหม่เขาเนี่ยแบบนักร้องวัยรุ่นแบบสมัยใหม่เนี่ยไอ้ลีลาสไตล์แบบนั้นน่ะลักษณะของมันเป็นแบบนั้นเราก็ยังนึกไม่ออกเราก็ชอบในแบบที่เก่าๆที่เคยปรุงเคยทำมาอย่างก่อนแล้วมันก็เป็นมันก็จำได้มันก็รู้ส่วนสัดส่วนรู้อะไรใดของมันนะรู้ลีลาของมันมันเป็นของใหม่สมัยใหม่นี่ยังนึกไม่ออกเลยมันไปเพาะตรงไหนมันไปเพาะยังไงมันทำไมมันแหกปากกันอยู่ได้แล้วก็ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวยังนึกไปซ้ำไปปะโถเอ้ยมันไม่มีลีลามันไม่มีอะไรเลยโยโยโยโยไปกระทุ้งกระแทกอะไรต่ออะไรกันเป็นเรื่องซึ่งกระทุ้งกระแทกก็เป็นน้ำหนักของอะไรอันนึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนกันนั่นแหละมันก็ใช้ประกอบขึ้นมาเพราะแทนที่มันจะใช้อย่างที่เราไปยึดติดวัฏลีลาของเสียงมันก็มาใช้กระทุ้งกระแทกจังหวะจากคนอะไรต่างๆนานาเอาซึ่งเราก็เข้าใจแต่ว่าแต่ก่อนนี่มันไม่รุนแรงขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันรุนแรงมากก็เข้าใจอาตมาทำให้เขานี่อาตมาไม่ได้มีพยายามปรุงให้มันได้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ได้ขนาดนั้นก็ว่าเก่งแล้วพอสมควรแล้วล่ะเนี่ยตอนหลังนี่ปี2ปีมานี้อาตมาตั้งใจจะแต่งเพลงอีกเพื่อห้องอัดมีเองนะต้องแต่งเพลงขึ้นมาอัดมาทำกันซะหน่อยตั้งหลายตั้งแล้วนะมันไม่สำเร็จมันปรุงไม่ขึ้นอย่างนึงงานอื่นมันก็มีมาเยอะด้วยก็เลยจังมันจังมันก็เลยอย่างงั้นน่ะตั้งแต่ห้องอัดเราก็มีเองแล้วจะทำให้เอายังไงก็เอาไปเลยเอาให้เต็มเหนียวยังไงจะอัดซ้ำซะซ้ำแซะยังไงเอาให้มันดีที่สุดยังไงก็เชิญเลยห้องอัดเราเองจะเอายังไงก็ได้ 100% ดันไม่ค่อยได้นี่แหละคนเรามันเป็นอย่างเงี้ยไอ้แต่ก่อนนะโถง่วงเงาหาวนอนไปฟักเป็นเวรไปที่ได้จ้างเขาก่อแพงต้องไปจ้างเขาไปจ่ายเขาไปง้องอนเขาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างพอถึงเวลานี้อ้าวเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วซึ่งก็ไม่ได้แกล้งนะมันไม่รู้ก็ตั้งใจอยู่นี่ยังตั้งใจอยู่เลยนะก็อ้าวค่อยๆเป็นไปเพลงที่จริงนี่นะเพลงประจำโรงเรียนไม่รู้กี่โรงเรียนเนี่ยอาตมาไม่ได้แต่งให้ซักโรงเรียนเลยโอ้มีครบเลยนี่ไม่ว่าศรีสะไม่ว่าราชธานีไม่ว่าไม่ว่าสันติอโศกปฐมอโศกมีหมดนะครบหมดเลยมีทุกโรงเรียนนะอาตมาไม่ได้แต่งเลยแม้แต่พวกรามบูชาธรรมแม้แต่พวกนักศึกษาปฏิบัติธรรมอะไรก็มีหมดในเพลงเพลิงแต่งก็ว่าไปก็ดีพอได้นะอาตมาก็ไม่ต้องไปแต่งเขาก็ทำกันได้ก็เอาเราไม่ได้ไปเก่งอยู่คนเดียวหรือว่าเราไม่ได้ทำได้คนเดียวคนอื่นเขาก็ทำได้สรุปแล้วในสังคมเนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องทำงานที่มนุษย์เขาทำนี่แหละจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มอมเมาไหมเนี่ยตอนนี้เราจะต้องรู้จักว่าขนาดไหนมอมเมาขนาดไหนพออนุโลมเดี๋ยวนี้ไม่ถึงขั้นมอมเมาอนุโลมผสมประสานเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มอมเมาเนี่ยมันจัดจ้านขนาดนั้นแล้วอนุโลมไปก็ขนาดนี้นะมันรับรองว่าเราจะกำหนดขนาดได้ว่ามันไม่มากมายมันไม่จัดจ้านถึงขนาดโน้นเพราะฉะนั้นมันก็อนุโลมมาได้สมัยก่อนไม่มีมากเราก็ไม่ต้องทำเลยไม่ต้องอนุโลมเลยเพราะมันมีนิดเดียวจัดจ้านคือแค่นั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำเลยต่อมามันแรงขึ้นมากหน่อยมันก็เลยมี3จังหวะมีไม่มีกับมีพอสมควรกับมีจัดขนาดนี้เราก็เอาขนาดอนุโลมก็ขั้นกลางมัชฌิมาเอาบ้างก็ไม่มีเอาเราไม่มีก็เรายืนหลักไปไม่มีแต่ละอนุโลมให้เขานี่ทำให้เขาแล้วก็เอาแค่นี้อย่าไปทำให้เต็มที่เหมือนเขาจัดจ้านต่อไปมาจัดจ้านขึ้นไปอีกเราก็ต้องอนุโลมตามมาอีกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อาตมาทำไมต้องแต่งเพลงก็นัยยะอย่างนี้แหละมันไม่เอาเพลงเลยมันไม่ได้ใช่ไหมมันได้แต่มอมเมากันหนักเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้ให้ทวงก่อนให้รู้ว่าทำให้มันเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันอนุโลมหรือเอามาใช้สำหรับคนที่ยังติดยึดอยู่เป็นขั้นตอนเพื่อที่จะมีระดับมีลำดับมาบ้างเพราะเราไม่ทำเต็มที่เหมือนอย่างเขาจะให้อาตมาไปปรุงเต็มที่เหมือนอย่างเขาทีเดียวอาตมาไม่ทำเพราะอาตมารู้อยู่เพราะเราทำเท่านี้ทำไมไม่ทำให้เหมือนเขาเลยเนี่ยโอ้โหนี่เขาจะต้องเลยอย่างนี้ไม่หรอกทำไม่ได้หรอกทำมาเต็มที่อย่างนั้นไม่ได้ทำเต็มที่ยังไงมาแข่งกันเลย แข่งกับใครแต่ตอนนี้บื้อวาจะเอาร็อกร็อกสุดเด็ดมันเข้าเลยเต็มเหนียวเลยไม่ได้จะเอาอะไรไม่ใช่ร็อกอะไรล่ะเอาแรปแรปอย่างเข้าเลยเต็มเหนียวเลยอย่างนี้ไม่ได้เข้าเลยเต็มเหนียวเลยอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาอย่างแค่พอประมาณพออาศัยนี่ก็ยกตัวอย่างให้รู้จักว่าเราเองเราจะอยู่ในโลกนี่ว่าอยู่อย่างสังขารหรือปรุงแต่งเพราะงั้นจะมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะปรุงอาหารไม่ว่าจะทำเสื้อผ้าไม่ว่าจะทำนู่นทำนี่เครื่องใช้ไม้สอยจะทำบ้านทำเรือนจะให้มีสวยมีงามบ้างมีอะไรอะไรบ้างตกแต่งบ้างอนุนี้บ้างมันก็ต้องมีอนุโลมกันอยู่พอสมควรและต้องให้พอเป็นไปสำหรับตัวเราเองนั้นอะไรไม่ต้องมากต้องไม้อะไรได้น้อยเท่าไหร่ก็ได้นะหรือบางทีเราน้อยแต่มันน้อยไม่ได้เพราะเขาเองนะมายัดเยียดอยู่มาอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็มีอยู่บ้างข้อสำคัญเราอย่าเลี่ยงตัวเราเองตัวเรานี่แหละโกหกตัวเราเนี่ยมันร้ายกาจจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยมันยังแอบเสพอยู่มันยังเสพเป็นโลกียรสเป็นอัตสาทะอยู่แต่เราก็ไปโกหกคนอื่นว่าเราก็อนุโลมเขาฉลองศรัทธาไอ้เนื้อในนี่เนี่ยขอเตือนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหล่หลอกตัวเองตรงนี้โง่ดักดานไปอีกนานแสนนานโง่ดักดานไปอีกนานแสนนานมันเป็นบาปซ้อนด้วยนะถ้าเราออกไปเป็นการหลอกคนอื่นด้วยวาจามันก็โกหกเขามันบาปซ้อนโกหกเขาทั้งที่ตัวเองแอบเสพอยู่แล้วบอกเออฉันไม่มีอะไรหรอกฉันว่างโล่งสบายจริงๆแล้วอวดอุตริมนุสธรรมด้วยโกหกชนิดอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยอาการหนักมากบาปร้ายแรงมากนะบาปร้ายแรงมากอย่าพึงทำพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่โกหกทั้งที่รู้เนี่ยคนโกหกได้ทั้งที่ตัวเองรู้ตัวรู้จริงว่าเป็นโกหกคนนี้ถ้าโกหกอย่างนี้ได้อยู่แล้วเขาจะทำชั่วอะไรอะไรได้หมดทุกอย่างไม่มีชั่วอะไรที่เขาจะทำไม่ได้คนที่โกหกทั้งที่รู้อยู่นี่ว่าโกหกแล้วมันชั่วจริงแต่ละโกหกเขาชัดๆเพราะฉะนั้นคนโกหกทั้งที่รู้อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนคนคนนี้ไม่มีชั่วอะไรที่เขาทำไม่ได้ไม่มีชั่วอะไรที่เขาทำไม่ได้ทำชั่วอะไรได้หมดถ้าคนโกหกอย่างนี้ใจมันแย่แล้วใจมันไม่ไหวมันไม่มีหิริโอตตัปปะมันไม่มีละอายนะเพราะงั้นอย่าฝึกถ้า รู้ตัวแล้วรู้จิตรู้ใจของเราแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วทำอาตมาอยากให้พวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีมรรคมีผลแล้วอยากจะพิสูจน์ในสังคมมนุษย์นี้ซึ่งมันมีชุมชนมีกลุ่มคนที่มีศีลมีธรรมมีความสะอาดบริสุทธิ์มีความจริงของสัจธรรมเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นคนจริงใจเป็นคนรู้คุณค่าของมนุษย์เราเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความรู้ความสามารถและเราก็สร้างสรรค์แจกจ่ายเจือจานเสียสละทำทานทานอย่างมีปัญญาทานไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นบาปได้ด้วยแล้วก็ทำให้สูญเสียได้ด้วยดีไม่ดีไปเลี้ยงโจรไปร่วมมือกับคนผิดไปอุปถัมภ์ค้ำชูคนที่มันทำลายบ้านเมืองทำลายประเทศชาติอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นคนที่ทำทานไม่มีปัญญาช่วยเหลือให้เกื้อกูลสงเคราะห์คนอื่นโดยตัวเองไม่มีปัญญามันเป็นภัยย้อนมาถึงตัวเองนะมีภัยย้อนมาถึงตัวเองเป็นภัยเป็นบาปร้ายไม่ดีนะเพราะฉะนั้นทำทานต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเราเป็นคนที่มีสมรรถนะสร้างสรรค์ขยันเพียรเสร็จแล้วก็รู้จักจุดที่จะทำทานจุดที่จะจาคะที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์อย่างมีปัญญาอันนี้แหละจะทำให้สังคมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเป็นสังคมที่จะพัฒนาไปอย่างดีเพราะการทำทานด้วยโง่ทำให้บ้านเมืองจิบหายวายป่วงทำให้สังคมล้มเหลวทำให้สังคมเลวร้ายไปได้เหมือนกันทำทานอย่างไร้ปัญญาทำทานอย่างไม่มีการพิจารณาไม่มีการตรวจสอบไม่มีปัญญาพอไม่มีความรอบรู้ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นสาระอะสาระอะไรจะเป็นภัยซ้อนหรือไม่เป็นภัยซ้อนไม่รู้เรื่องอย่างนี้ทำทานก็บันไลตั้งหน้าตั้งตามีก็ทานไปเรื่อยใครก็สั่งหัวมันอะไรไปเละเทะๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ มันสังคมของคนดังที่อาตมาพูดไปพูดมาเนี่ยว่าให้เป็นคนที่ดีเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่ลดละได้เป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์รวมกันเป็นพลังรวมในเมืองไทยนี่ถ้าอาตมาสามารถให้คนทำอย่างนี้ได้เป็นเรือนล้านอาตมาไม่กลัวหรอก IMF ขอมีถึงล้านทุกวันนี้นี่มีสัก600ได้มั้ง 6,000 นี่ยังอาตมายังไม่แน่ใจจริงๆนะอย่าไปบอกใครนะทำอย่างมีคุณลักษณะเยี่ยมอย่างที่อาตมาว่านี่เป็นคนที่เข้าใจด้วยปัญญาสร้างสรรค์เสสละอยู่กับโลกเขาอย่างไม่เดือดร้อนแม้จะมีกิเลสอยู่บ้างก็รู้จักวิธีปฏิบัติแบ่งทำแบ่งทำลดละไปแล้วก็เป็นคนสร้างมากตัวเองเอาไว้น้อยหรือมากน้อยสันโดษกินใช้น้อยแล้วได้จริงๆเพราะฉะนั้นจะมีส่วนเหลือส่วนเกินสมรรถนะของเรา1,000 หรือ2,000หรือ 5,000 แต่เรากินใช้200 300 400เราต้องกินต้องใช้เราก็กินก็ต้องใช้พึ่งตนเองกินของตนเองนี่แหละตนเองสร้างสรรค์ตนเองกับทำงานตนเองแม้มันจะไม่ตรงนะเราไม่ได้ทำข้าวแต่เรากินข้าวใช่แต่เราทำอื่นมันเป็นงานในสังคมที่เป็นงานที่เรายอมรับกันงานนี้ทุกคนเห็นด้วยทุกคนก็ช่วยกันแบ่งเบาทำกันไปเพราะงั้นมันก็เป็นเนื้อหามันก็เป็นการช่วยเหลือเฟื่องฟ้ากันอยู่นะสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าจะมานั่งรุมกันทำงานอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ทำอยู่หลายอย่างแบ่งกันไปเสร็จแล้วมันก็รวมกันเป็นองค์รวมเป็นความครบวงจรมันก็ดำเนินกันไปอย่างเงี้ยเพราะถ้าผู้ใดทำมีกำไรคือมีส่วนเหลือทุกวันนี้มองเห็นไหมว่าชาวอโศกเรานี่มีส่วนเหลืออันนี้มองออกไหมแล้วทำแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรเข้าข้างตัวไม่ได้เอาเก็บเอางำอะไรไม่ได้แบ่งมาส่วนแบ่งอะไรมาไว้เป็นของตัวทำแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วก็มีคนจัดแจงส่วนเหลือส่วนเกินอะไรเป็นตัวเลขมั่งไม่เป็นตัวเลขมั่งกลายเป็นวัตถุนะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างกลายเป็นที่ทางกลายเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆกลายเป็นวัตถุธรรมนะกลายเป็นนามกลายเป็นนามธรรมด้วยนามธรรมมันไปทำให้คนอื่นเขาเห็นทำให้คนอื่นเขารู้ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจทำให้คนอื่นเขาเกิดพัฒนาการจะพัฒนาการด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาก็พัฒนาการเพราะเขาเห็นจากเราดูจากเราได้รับฟังได้รับรู้ไปจากเราแล้วเขาก็ได้รังสรรค์ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมามันก็สืบทอดมันก็ต่อเชื่อมโยงพัฒนาขยายผลไปอย่างนี้แหละมันก็จะขยายผลเรื่อยๆไปอย่างนี้เองนะร้อนถ้าเผื่อว่าพวกเรามีพลังงานอันมีคุณภาพอย่างที่กล่าวนี้เป็นหมวดเป็นหมู่เลยเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่เลยเป็นหมวดหมู่เป็นพลังรวมมันก็จะเหลือดิก็แต่ละคนนี่คนนี้เหลือไว้800คนนี้เหลือไว้อีก500คนนี้เหลือไว้อีก 1,200 คนนี้เหลือไว้อีก 2,500ทุกวันเฉลี่ยแล้วเป็นกอบเป็นกรรมถ้าเราไม่จะให้ใครไปดีไม่ดีนอกจากไม่ให้ใครให้เหมือนกันแต่ให้อย่างทุนนิยมต้องแลกกลับคืนมาให้มากกว่าเก่าใช่ไหมระบบวิธีการของทุนนิยมแลกกลับคืนมาให้มากกว่าค่าทุนให้มากกว่าทุนมันสร้างไอ้นี่เสร็จทุนมัน1,000ต้องหากลับคืนมาให้เป็น1,200-1,500เราก็รวยมีมากมายอาตมาว่าพวกเรานี่ถ้าฟังธรรมที่อาตมาพูดนี่ไม่รู้เรื่องนี่อาตมาว่าเอาหัวไปจิ้มขี้ควายตายได้แล้วเอาหัวไปจิ้มขี้ควายตายซะได้แล้วถ้าฟังธรรมที่อาตมาพูดซ้ำซากพูดวนพูดเวียนพูดจนหน้าเบื่ออย่างเงี้ยฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจนะเพียงแต่ว่าอาตมาอธิบายไปอย่างนี้ใครฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่จริงยกมือขึ้นนี่ที่พวกอาตมาพูดอธิบายไปเลยฟังแล้วไม่จริงอ่ะแย้งได้คุณมีเหตุผลคุณมีหลักฐานคุณมีความจริงกว่าเอ้าพูดมาอาตมาอยากได้เหมือนกันนะที่มันจริงกว่านี้อาตมาอยากเจอที่มันจริงกว่าจริงเหมือนกันนะอาตมาว่าดิจริงแล้วนะถ้ามันจะมีจริงกว่าจริงนี่ไม่อยากเห็นอยากเจอเหมือนกันใครบ้างนะ ที่อาตมาพูดไปนี่ตรงไหนไม่จริงคุณเสียสละเนี่ยคุณเป็นคนดีคุณเสียสละนี่คุณเป็นคนมีประโยชน์คุณทำงานให้มันเหลือจริงๆเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกินเป็นสิ่งที่เป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์บุญนิยมคุณสร้างสรรค์แล้วมันมีส่วนเหลือส่วนเกินส่วนเหลือส่วนเกินนี่เราเอาไปให้แก่สังคมสัพพัดเราไม่เอาไว้นี่เศรษฐศาสตร์บุญนิยมแท้ๆโดยสัจจะเป็นอย่างนี้นี่คือคุณงามความดีนี่เป็นสิ่งวิเศษนี่เป็นสิ่งที่จะกอบกู้สังคมอาตมาว่านี่จริงใครมีจริงกว่านี้ใครสแลนขึ้นมาเลยนี่ใครจริงกว่านี้ไม่มีไม่มีเท่ากับให้คำตอบไม่ใช่อาตมาตอบคนเดียวคุณตอบด้วยให้คำตอบนี้ว่าจริงสแตมป์ประทับตราว่าจริงใช่ไหมนะทีนี้จะเอาหรือไม่เอานะจะเอาหรือไม่เอานะทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่ามันชัดเจนนะมันชัดเจนพวกเรายังเหลือแต่ว่าเราจะต้องทำตอนนี้นี่กระแสสังคมเข้ามาแรงนะจะมาเอาจากเรานี่อาตมาก็เตือนพวกเราอาตมาไม่อยากให้เขาอกหักแล้วมันก็ควรมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อคนเขากำลังแสวงหาเขากำลังคว้าอะไรไม่ได้แล้วเขาก็มองเห็นว่าเออเรานี่แหละหน้าคว้าไว้นะนี่หน้าเอานะอย่างนี้นี่ดีจริงๆนะเขาชักมองเห็นแล้วอย่าให้เขาอกหักจะไม่อกหักก็คือต้องเป็นรูปเป็นร่างต้องเป็นสิ่งที่มีพลังถ้าเขาจะมาเอาก็ต้องมีให้เขาถ้ามีมากๆแน่นๆแข็งแรงดีไหมใครตอบว่าไม่ดีจะก็มันถูกต้องทั้งนั้นนะมันจริงทั้งนั้นใช่ไหมที่พูดเนี่ยนะเพราะงั้นเหลือแต่ว่าเราต้องเร่งไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากว่าเราจะต้องพยายามออกภาษาแล้วน้ำลดงานเราเยอะเลยแค่ปัดกวาดถูนี่ก็น่าดูเลยเนี่ยขยะจะเยอะเลยเนี่ยป้าเนี่ยสิกมาศต้นข้าวชมเชยว่าโอ้เนี่ยให้สัจธรรมแสดงสัจธรรมให้สิกมาศต้นข้าวดูโดยไม่เจตนาเนาะแสดงโดยไม่เจตนาให้เห็นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะสืบทอดถ่ายทอดแล้วบอกเขาบอกอย่างนี้สิ่งที่ดีอธิบายสิ่งที่ไม่ดีให้เขาฟังด้วยว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ดีอย่าไปทำอย่างนี้ดีใช่ไหมค่อยๆแนะนำกันไปเด็กตัวเล็กตัวน้อยต่อแตะมั่งเจ้าฟ้ามั่งเจ้าต่อไปนั่นแหละเจ้ากระทกรกเจ้ากระทงจุกกรูยังไม่รู้จะมีอะไรอีกมั่งนะอยู่ภูผาฟ้าน้ำเด็กหญิงอะไรละตั้งชื่อให้เขาลืมแล้วไพรเพชรฟ้าเออแม่มันจนอาตมาเอาคำพวกนี้มาสลับกันจนกระทั่งเมาไปเนี่ยอาตมาเองก็เมาไม่รู้สลับให้ใครคนไหนเป็นยังไงอ่ะยังไม่รู้มันยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งคิดคำใหม่ๆอะไรพวกนี้ก็เอาคำเก่าๆมาใช้กันไปก่อนยังไม่รู้เลยเขาว่าเขาจะชื่อนิกเนมมาส้มเปรี้ยวว่างั้นนะแต่ยินเขาว่างั้นนะว่าเขาจะเรียกนิกเนมมาส้มเปรี้ยวอาตมายังไม่รู้ว่าเขาจะใช้นั่นจริงหรือเปล่าส้มเปรี้ยวยังไม่รู้ว่าถามไปเหมือนกันคำแรกว่าเฮ้ยมันดำมั้งไหมถามไปบอกไม่ดำหรอกว่างั้นเออดีมันได้พ่อมามั่งกันหน่อยเนาะพ่อมันก็ไม่ดำเท่าไหร่ได้พ่อมันหน่อยก็ดีมันเด็กผู้หญิงกันเนาะจะพอสมควรก็ไม่รู้มันดำหรือเปล่านั่นก็มาแล้วค่อยๆไล่เลี้ยงกันมาเรื่อยๆไล่ไล่เลี้ยงๆกันมาไม่รู้อีกหน่อยนี่ก็บอกว่าท้องอยู่ที่ศีรษะโศกสองท้องสามเลยเพิ่มแล้วมิชานี่บอกสองท้องอีกคนอยู่ที่ไร่อะไรกันล่ะผู้ชายทองพ่อเรียนทองวิโรธทองบอกแต่ผู้ชายทำไมไม่บอกผู้หญิงอ่ะผู้ชายเป็นผู้ผลิตก็เอามันห้ามไม่ได้หรอกนะเราจะต้องอนุโลมรู้ศีล5คนในระดับศีล5ก็ต้องจำนนว่าเราเองเนี่ยเราได้เท่านี้ก็ต้องยอมนะต้องให้ศีล8เขาได้เหนือกว่าแม้เขาจะถือศีล8แต่เขาอาจจะมีหลายๆอย่างดูไม่ดูดีเท่าตัวเองก็ตามโดยสมมุติ โดยบัญญัติเขาเหนือชั้นกว่าคุณคุณศีลห้าคุณจะต้องยอมรับไปคุณทำคุณจำนนนี่คุณไปมีพฤติกรรมอันนี้คุณอดไม่ได้ทนไม่ได้แล้วบางคุณจะต้องไปเป็นไปมีด้วยวิบากใดก็ตามใจคุณเถอะคุณก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้นะเพราะเราก็ต้องรู้กันว่าเอาละก็อยู่ด้วยกันฐานนั้นฐานนี้ผสมผสานไปต่ำที่สุดก็ศีลห้ามีผัวมีเมียได้มีผัวเดียวเมียเดียวจะมีลูกมีเต้ามันก็สืบทอดไปบ้างจริงๆเราจะเอาแต่แม่เอาเป็นนกกาเหว่าเอาแต่ลูกเขามาเลี้ยงอย่างเดียวเอาอะไรเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมอย่างเดียวมันก็ดูมันยังไงมันก็ควรจะมีเชื้อมีสายจริงๆบ้างเพราะลึกๆแล้วมันมีเชื้อสายเลือดมันมีจริงมันเป็นความผูกพันทางสายเลือดมันมีด้วยแต่นั่นแหละมันเสี่ยงมันเป็นสายเลือดแล้วนี่แหละถ้ามันดีมันเป็นลูกพระลูกเทวดามาเกิดมันก็บุญไปถ้ามันเป็นลูกผีลูกมารมาเกิดแล้วก็เอ้ยมันจะบอกว่าไม่ใช่ลูกมันก็บอกไม่ได้จะตัดยังไงก็แหมเจ้าพระคุณเอ้ยมันจะไปตัดสัจจะอีกตัวนึงมันจะไปตัดยังไงอย่างนี้นะจริงพุทธินัยอาจจะตัดได้นะพุทธินัยแต่ตัวสัจจะมันก็คือสัจจะอะไรเงี้ยมันก็อย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงได้ไม่ต้องไปมีแม้จะเลี้ยงลูกคนอื่นเลี้ยงเขาให้ดีพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างว่าเอาเถอะไม่ต้องมีปัญหาอะไรมีลูกเองท่านก็ไม่เลี้ยงท่านไปให้พระสารีบุตรเลี้ยงลูกพระพุทธเจ้าน่ะเป็นลูกพระสารีบุตรนะพระพุทธเจ้ายกให้พระสารีบุตรดูแลเลี้ยงดูท่านไม่เอานะนั่นแหละพระราหุลเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเป็นลูกพระสารีบุตรพระสารีบุตรเลี้ยงดูพระคุปงมสั่งสอนเลี้ยงดูมาเลยพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่ได้ทำหรอกไม่ได้เลี้ยงดูสารีบุตรพระพุทธเจ้าท่านทำให้สะอาดนะทำให้หมดจดทุกอย่างทำให้เรียบร้อยจะบอกว่าท่านใจดำนั้นไม่มีหรอกใจดำท่านไม่มีแล้วนะใจดำท่านไม่มีแล้วท่านก็รู้แล้วใจยังไงก็รู้แล้วแต่พฤตินัยบางทีนี่มันอ่านไม่ได้ง่ายๆมันยากเรื่องสัจจะนี่มันจะต้องมองหลายชั้นมันต้องอ่านอย่างมีปัญญาอย่างแท้จริงไงมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีสังคมที่จะครบบริบูรณ์จะครบหลายๆอย่างครบมันยังไม่ทุกอย่างนะทุกวันนี้เนี่ยเรามีอันโน้นมีอันนี้มีการสร้างสรรค์มีทั้งผลิตแพทย์กษัตริย์พราหมณ์ก็ต้องแข็งแรงไปเรื่อยฐานพราหมณ์หรือฐานสมณะต้องก่อนอื่นให้แข็งแรงนะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกฐานบริหารนี่เรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็จะเป็นรูปเป็นร่างฐานบริหารเป็นผู้บริหารไปจนกระทั่งถึงในระดับประเทศเป็นชาวโสมระดับประเทศเป็นบริหารเด่นเลยผู้ผลิตเป็นโสดาบันแพทย์สกิทาคามีกษัตริย์อนาคามีสมณะพราหมณ์อรหันต์นี่คือกรอบมาตราวัดเพราะมันจะยืดหยุ่นมันจะย่อนยานมันจะอะไรต่ออะไรก็ต้องให้มันอยู่ในกรอบมาตราอย่างนี้มันถึงจะเหมาะสมมันถึงจะถูกต้องสัจจะจริงๆมันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ผลิตหรือสูตรเนี่ยจะต้องรวยกว่าเพื่อนเพราะเขายังหยาบกิเลสเขายังมากต้องออกแรงมากให้สมกับความจริงเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเป็นสูตรก็ตามเป็นระดับฐานต้องจงรับยอมรับตัวเองว่าตัวเองนี่กิเลสยังมากเพราะฉะนั้นฉันจะต้องมีรายได้มากฉันจะต้องรับมากฉันต้องสะสมมากฉันจะต้องกินมากใช้มากฟุ้งเฟ้ออยู่บำเรอกิเลสอยู่ต้องยอมให้คนอื่นเขาเหนือฉันกว่าต้องกราบเคารพต้องกราบเคารพผู้ที่เขาสูงกว่ามีคุณธรรมมากกว่าต้องยอมต้องรู้ตัวเองเขาก็ให้เพราะงั้นมันก็ไม่เป็นปัญหานี่คุณเคารพเขาในสิ่งหนึ่งคุณต้องให้เขาสิ่งหนึ่งเขาก็ให้คุณสิ่งหนึ่งเขาก็ให้คุณเขาก็สละให้คุณมากขึ้นได้คุณก็ต้องให้การเคารพเขาเป็นสัจจะสกิทาคามีรวยน้อยกว่าสกิทาคามีรวยน้อยกว่าโสดาบันรวยมากกว่า อนาคามียิ่งรวยน้อยกว่าสกิทาคามีขึ้นไปอีกถึงกันอนาคามีนี่ภูมิแท้แล้วก็ไม่ยึดติดละทรัพย์สริงขานจะมีใช้มีสอยพอสมควรเท่านั้นเองตามความจำเป็นนะอนาคามีเพราะฉะนั้นไม่สะสมไม่กักตุนจนเพราะเราจะได้คนอย่างนี้ไปบริหารบ้านเมืองโดยคนอย่างนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่อยู่ในฐานสูงเรียกว่าไฮโซแท้พวกนี้ไฮโซแท้ทุกวันนี้เนี่ยมันไฮโซไฮโซคือเท่าแก่เนี้ยทุกวันนี้เนี่ยมันแบบเท่าแก่เนี้ยขหปัตตานีอะไรเงี้ยมันไม่ไฮโซจริงมันไฮโซหลอกแล้วมันก็ลวงกันซับซ้อนมันเสียหายเพราะไฮโซจริงๆนั่นน่ะคนชั้นสูงจริงๆนั่นน่ะต้องเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะมีความสามารถมีความรู้มีการเกื้อกูลสร้างสรรค์เป็นที่เคารพนับถือเป็นที่พึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วไม่ต้องสะสมในระบบของสังคมนั้นคนที่อย่างนี้จนๆอย่างเงี้ยอยู่อย่างสบายไปไหนคนก็เชิญขึ้นรถขึ้นราฟรีถ้าทำงานให้สังคมอยู่ก็โอ้คนคนนี้ไม่จะไปเอาค่ารถตัวต้องไปเอากับนู่นสิคนก็มีเงินยิ่งเป็นแพทย์เป็นสูตรคนเป็นคนที่เป็นนักผลิตเอ้ยคนนี้ก็มีเงินเยอะคิดก็เข้ามากๆได้ต้องคิดกับคนพวกเงินคนเยอะๆคนออกแรงมากๆคนทำงานอยู่ในระดับศีล5คนนี้ก็คิดเขาคนอยู่ในระดับศีล8ศีล10ศีลสูงขึ้นไปแล้วจะไปเอากับเขาทำไมเขาทำงานฟรีเขาทำงานเสียสละเป็นคนชั้นสูงกราบเคารพเป็นคนที่ดังนั้นคนมีหน้ามีตาคนมีหน้ามีตาเพราะจนเพราะไม่เอาของสังคมแต่ให้แก่สังคมเนี่ยสัจธรรมมันจะซับซ้อนกลับหัวเป็นหางอยู่ทุกวันเนี่ยมันกลับหัวเป็นหางมันไขว้โอ้เวลานอนทีนึงก็เอาตีนขึ้นไปพาดหมอนหัวอยู่ปลายเตียงมันไขว้แล้วมันไขว้มันกลับหัวเป็นหางกลับตีนเป็นเท้าโอ้ขออภัยกับตีนกับตีนเป็นหัวมันควายกันหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเพราะถ้าเผื่อว่ามันเป็นอย่างที่อาตมาพูดนี้ความจริงเป็นความจริงหัวคือหัวหางคือหางหัวคือหัวเท้าคือเท้าคนดีคือคนไม่รวยคนดีคือคนเสียสละสร้างสรรค์ความมีความรู้ความสามารถเป็นที่พึ่งของคนได้และไม่ต้องมีอยู่กันอย่างไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมีทรัพย์สินคานมาถึงวันนี้เนี่ยพิสูจน์กันมาถึงวันนี้กันแล้วนี่พอเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยในสังคมข้างนอกเขาฟังแล้วก็จะหัวหมุนบอกอะไรวะเอามาพูดเล่นมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วคนจะไปบริหารจะไปทำงานให้กันโลกเนี่ยค่ารถค่าเรือก็ต้องใช้ค่ากินค่าอยู่ค่านู่นค่านี่ค่าบริวารค่าอะไรเขาทั้งหมดนะซึ่งไปทุนนิยมมันทำเอาไว้ตัวอย่างเร็วๆทุนนิยมก็ทำจะต้องข่าวบริวารค่านู่นค่านี่ต้องเลี้ยงบริวารไว้ตรงนั้นตรงนี้ต้องอะไรมันจะไปได้ยังไงพวกเราได้พิสูจน์แล้วคนดีสร้างสรรค์ทำงานมีบริวารโดยสมัครใจคนนี้โอ้ยมาทำงานกับคนดีมาทำงานกับคนที่ไม่เอาอะไรมีแต่สร้างสรรค์เสียสละมีความรู้ความสามารถทำสิ่งที่ดีๆงามๆเป็นประโยชน์คุณค่าทั้งนั้นเรามาเป็นบริวารคนเหล่านี้คุณมาสมัครใจเป็นจริงๆคัดได้ด้วยซ้ำเมื่อปัญญามันมีมากขึ้นเมื่อของจริงดีเห็นชัดเจนแล้วก็รู้กันไปมากๆขึ้นมันก็จะมีเลยทีนี้ตัวเลือกคนจะคุณจะคัดได้คุณจะเลือกเอาจะมีคนที่จะสมัครใจเข้ามาช่วยเพราะเขารู้ว่าทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องดีมันเป็นกุศลแท้มันเป็นคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติมันเป็นคุณค่าต่อมนุษย์สังคมมันเป็นเรื่องดีจริงๆคนก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาสมัครทำมันกลับกันเลยกับทุนนิยมกลับกันกับสังคมโลกีที่เขาเป็นใช่ไหมมันก็อย่างเงี้ยมันค่อยๆเห็นเรื่อยเพราะเราพูดอาตมาพูดกับพวกเราเนี่ยคุณเข้าใจชัดมีของจริงรองรับมีตัวอย่างขึ้นมาบ้างแล้วข้างนอกนี่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคนชนิดนี้จะมีแล้วเขาจะไม่รู้จะไม่มีภูมิจะไม่มีปัญญารู้ลึกขึ้นไปอีกว่าแล้วมีแล้วมันจะอยู่ยังไงมันจะเกื้อกูลกันจริงเหรอมันจะเกื้อกูลกันได้ยังไงเขาจะมองไม่ออกแต่ของเราพอมองออกเลยมาพอรู้แล้วพอเห็นรอยไปแล้วเพราะถ้ายิ่งสูงละเอียดสูงชั้นขึ้นกว่านี้อีกมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นกว่านี้อีกมันจะยิ่งเห็นอะไรลึกกว่านี้ที่อาตมายังพูดไม่ถึงหลายอย่างอาตมาก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแต่มันจะถึงสภาพที่มันไม่น่าเชื่อนะมันก็เป็นไปได้มีอย่างที่ไหนคนเขา น้ำท่วมจะตายจะเป็นแย่งกันกินต่างคนต่างห่วงต่างแหนต่างคนอดอยากก็ต้องขี่โลกมาคนนั้นก็ต้องกอบโกยมาว่าให้ลูกให้เต่าให้กินไม่ได้แล้วนี่มันยิ่งอดอยากมันยิ่งขาดแคลนน้ำก็ท่วมของก็หมดเนี่ยอะไรก็ยังลำบากมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวแต่ที่นี่ไม่ต้องมีมาเมื่อกี้อาตมาอุ้มในกระทงมาเนี่ยก็ป่าเขาก็ฆ่ากินไปตรงนี้กองเธออีกหน่อยเธอเด็กพวกนี้เราจะทำอย่างไรให้เด็กพวกนี้ให้เขารู้ของพวกนี้มันมีค่ามันอุดมสมบูรณ์เกิดไปเกิดมามันก็ไม่รู้อดอยากแล้วไอ้เด็กพวกนี้กินเดี๋ยวก็ใส่ปากกินแล้วก็มีนู่นมันมีอีกหน่อยมันก็กลายเป็นใครอะน้องน้องอะไรน้องเจ้าชายอะไรอะขนมไม่มีอะน้องเจ้าชายอะไรพระอนุรุธพระอนุรุธนี่แหละแต่ออกยังไม่ออกมาบวชเป็นเจ้าชายฮะน้องมาชายพระมหานามะมันไปเป็นมันก็มันอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างจะกินขนมอะไรก็มีกินทุกอย่างอะไรไม่แต่ขนมอะไรทุกอย่างก็มีหมดทุกอย่างอะไรก็มีทุกอย่างไอ้คำว่าไม่มีมันอยู่ในพจนานุกรมคำว่าไม่มีมันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมนะมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นพอบอกว่าขนมไม่มีแล้วพอคนอำมาตย์บอกคนใช้บอกขนมไม่มีขนมไม่มีนั่นแหละมากินจนแต้มเลยอำมาตย์ไม่รู้จะพูดยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ระวังเธอเนี่ยพวกใดกระทกรกในกระทงในอย่างกลูใหญ่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเธอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะลองกินขนมไม่มีคอยดูฮะถ้าขึ้นเป็นอย่างนั้นละเว้นนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยให้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะต้องสอนไม่ได้ต้องกินอย่างอื่นเราไม่มีสิ่งไม่มีก็คือไม่มีอย่าไปดิ้นรนจะเอาใจตัวไม่ได้อย่างนี้ต้องสอนต้องบอกอย่างนี้เห็นไหมนี่ตัวอย่างเราจะหาวิธีอะไรทำให้เด็กนี้เข้าใจบอกสอนให้เขาเข้าใจเขารู้ว่าสิ่งอย่างนี้มันดึงดันแล้วมันเป็นทุกข์มันลำบากแล้วคนอื่นก็เป็นภาระวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยอาตมาจะต้องแนะให้แล้วก็จะต้องหาช่วยกันสอนช่วยกันหาวิธีทำอย่างไรให้ดีขึ้นมันจะเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นต่อมาในอนาคตถ้าเราไม่รู้เท่าทันและยังไม่เตรียมป้องกันจัดการไว้ก่อนเจอแน่เพราะอย่าไปโอ้อย่าไปตามใจอะไรเกินการต้องสอนต้องบอกตลอดเวลาว่าอันนี้ได้มางี้นะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่มีหรือมีแม่มีบางครั้งบางคราก็เอาอันนี้ทดแทนอย่าไปดึงดันเอาอันนี้ให้เขารู้จักการปล่อยการวางไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นเอาอย่างโน้นอย่างนี้ดังใจจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้นั่นแหละมันทำลายเด็กด้วยแล้วเราก็เป็นภาระทุกข์ร้อนด้วยสิ่งอย่างนี้จะเกิดแน่นอนแต่เราต้องป้องกันเราต้องพยายามศึกษาฝึกฝนช่วยกันนะแล้วก็ทำไปเรารู้แล้วนี่ถ้าเราไม่รู้อย่างคนทั้งโลกเขาเลิกแล้วไปเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้รู้ความจริงนะจริงๆลึกๆเขาก็รู้เหมือนกันนะแต่มันอดไม่ได้มันก็ปล่อยไปเพลินไปช่างมันเถอะเสร็จแล้วก็เลวร้ายทุกวันนี้สังคมมันถึงเดือดร้อนมากนะเพราะมันถึงเป็นปัญหาเพราะเราจะต้องเป็นสังคมที่ไม่มีปัญหาเป็นสังคมที่มีปัญญาเป็นสังคมที่เข้าใจโลกเข้าใจการเป็นอยู่เข้าใจชีวิตเข้าใจกิเลสตัณหาอุปทานเข้าใจสิ่งเลวร้ายตัวผีร้ายพวกนี้ให้ได้อาตมาที่พูดว่าอยากจะได้อรหันต์สัก9รูปไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงก็ยังไม่รู้เลยว่าอรหันต์นั้นจะได้จากที่สมณะนี่หรือว่าจะได้จากคฤหัสถ์เขาจะบรรลุก่อนยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าจะเป็นอรหันต์นั้นต้องมาบวชนะต้องบวชเพราะอะไรเพราะว่าบวชนี่มันจะมีกรอบมันจะมีวินัยมีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะปล่อยวางได้สนิทหมดไหมเพราะในกรอบในวินัยพวกนี้มันบังคับบางทีมันเรื่องตลกได้ซ้ำไปซึ่งมันจะไม่ยอมถ้ามันยังติดมันจะไม่ยอมแต่ถ้ามันไม่ติดแล้วจริงมันก็ยอมได้ตลกมันเรื่องไม่เห็นมีสาระอะไรเลยดูไม่เข้าท่าอะไรแต่ก็ยอมได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเรายังมีกิเลสจริงนะมันไม่ยอมมันเป็นเรื่องผิวเผินนิดน้อยทำไมมายึดไว้แต่เราติดเนี่ยมันก็จะไม่ยอมเพราะมันจะต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ มีหลักเกณฑ์มีหลักกฎหลักต่างๆพวกนี้ให้พอสมควรคุณอยู่กับคารวะคุณไม่มีหลักเนี่ยคุณจะได้พิสูจน์ยังไงมันไม่มีมันไม่เป็นวินัยมันไม่เป็นศีลมันไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบจริงๆมันไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบจริงๆมันไม่ได้เข้าเครื่องทดสอบมันไม่ได้สอบไล่เพราะฉะนั้นคนที่ชื่อว่าเป็นอรหันต์จริงๆต้องบวชไงจึงต้องบวชเพราะผ่านอนาคามีภูมิแล้วมันไม่ติดอะไรนี่ของตัวของตนมันไม่เอาแล้วอนาคามีบ้านช่องเรือนชานเข้าของลูกเต่าเหล่าหลานมันไม่มีแล้วยาติดปริวัติตังปหายะพอคักคันธาปหายะแล้วนั่นวางแล้วทรัพย์สินการก็ดียาติปริวัติตังก็ตามปหายะแล้วตัดขาดแล้วมันวางได้ปล่อยได้จริงแล้วพระผู้ที่จะออกมาเนกขัมมะออกมาบวชออกมาเป็นฐานนี้แล้วเนี่ยจึงมีอารมณ์จริงมีสัจจะจริงมีจิตจริงที่จะต้องว่างวางว่างเปล่าหรือสุญญตาอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้จริงเนี่ยมาพิสูจน์เลยมาอยู่ในกรอบอยู่ในวินัยบวชโดยรูปเสียมีวินัยมีบัญญัติเสียเมื่อมีบัญญัติแล้วทีนี้จะรู้เลยว่าอวิมุตโตหรือว่าอสมาหิโตจะเหลืออยู่ไหมจะเป็นอนุตตรจิตจริงไหมจะได้พิสูจน์ชัดนะเพราะฉะนั้นที่พูดกันโดยที่เรียกว่าไม่ค่อยเข้าใจว่าคนนี้นี่จิตบรรลุแล้วเนี่ยถ้าบุตรบรรลุเป็นอรหันต์แล้วต้องมาบวชไม่บวชตายภายใน7วันนี้จะต้องตายก็พูดกันไปงั้นน่ะนะมันยังไม่จริงไงถ้ายังไม่บวชมันก็ยังไม่ได้จริงแต่เขาไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างในประวัติแต่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาบวชเพราะมันไม่อยู่ไปอยู่ทำไมอย่างคารวะมาเป็นอย่างนี้ให้สมพร้อมทั้งรูปทั้งนามดีที่สุดนะแล้วก็เหมาะสมที่สุดควรจะต้องได้เป็นตัวอย่างอันดีงามและได้พิสูจน์ตัวเองในที่อาตมาอธิบายไปแล้วด้วยนะถ้าเผื่อว่าได้ต้นทุนถึงอรหันต์9รูปเนี่ยมันก็จะมีทุนสังคมที่จะมีอัตราการก้าวหน้าที่จะไปได้จริงพอจะเข้าใจสภาพจริงทั้งหมดเลยว่าความหมดตัวหมดตนจริงๆโลกียะที่กระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจอย่างแท้จริงมันจะมีสภาพอย่างไรแค่ไหนแล้วก็จะเข้าใจกิเลสอย่างแท้จริงคนที่จะบรรลุอรหันต์จริงๆต้องเข้าใจกิเลสจริงๆเลยหยาบกลางละเอียดถึงอาสวะอย่างชัดเจนรู้ลีลารู้อะไรๆที่มันเป็นอยู่ในตัวในตนจริงๆแล้วก็ทำออกได้จริงผู้นั้นก็แม้จะพูดภาษาไม่ใช่หลักวิชาไม่ใช่ภาษาวิชาการไม่ใช่ภาษาพระภาษาเทคนิคอลเทอมเลยพูดภาษาคนอย่างนี้อธิบายกันไปว่าไปเรื่อยๆมันลูกทุ่งมันก็ได้เข้าใจได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาตอนแรกๆยังไม่ได้บัญญัติศัพท์อะไรพระอรหันต์60รูปส่งออกไปเผยแพร่ท่านก็พูดภาษาลูกทุ่งภาษาธรรมดายังไม่มีบัญญัติยังไม่มีภาษาได้รวบรวมเรียบเรียงอะไรเลยท่านก็ไปทำงานเผยแพร่ได้เอาสาระแต่อย่างว่าแหละยุคการนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีคนเกิดที่มีบุญที่จะต้องรู้ได้เร็วรู้ได้เข้าใจดีอะไรได้ดีมันก็แน่นอนมันสมพร้อมกันยุคนั้นคนก็ฟังธรรมะรู้เรื่องเร็วเข้าใจเพราะว่ามีบุญบารมีพร้อมที่จะทำให้ศาสนานี้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเร็วช่วงระยะเวลา45ปีก็ตั้งมั่นตั้งศูนย์เลยนะศาสนาทั้งศาสนาไม่ใช่ศาสนาเล็กๆด้วย45ปีก็สมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็ทำได้อาตมานี่มีทุนแล้วเนี่ย 2,500 ปีเท่านั้นเองศาสนานี้มายังเป็นศาสนาพุทธยังมีทฤษฎียังมีหลักการยังมีคนประพฤติปฏิบัติยังมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมีคนเข้าใจอยู่ก็เยอะอยู่แล้วมีเชื้ออยู่ยังเยอะแยะแต่ยุคนี้คนบาปก็เยอะคนไม่รู้ก็เยอะคนที่จะมีบุญอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็น้อยมันไม่เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ต้องมีบุญบ้างละใช่ไหมมันต้องมีบุญบ้างละประมาณหนึ่งเหมาะสมกับยุคการนี้อย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่ารูปก็ดีนามก็ดีสิ่งที่จะเกิดจะเป็นเนี่ยมันจะเหมาะสมกันอย่างจริงตามสัจจะที่อาตมายกตัวอย่างง่ายๆเช่นพระพุทธเจ้าจะอุบัติเนี่ยแผ่นดินต้องไหวไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วแผ่นดินต้องไหวเพราะฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แ ทุกอย่างต้องสมพงกันทุกอย่างต้องพอดีกันทุกอย่างต้องลงตัวกันทำไมต้องเกิดวันขึ้น6ค่ำโอ้ขออภัยต้องขึ้น15ค่ำเดือน6ทำไมต้องตายวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทำไมต้องตรัสรู้วันขึ้น15ค่ำเดือน6อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นรูปธรรมแม้จะอธิบายนามธรรมอาตมาเคยอธิบายแล้ววิสาขบูชา3เนี่ยเคยอธิบายแล้วเป็นนามธรรมแล้วรูปธรรมก็ต้องจริงด้วยถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆประสูติเมื่อ15ค่ำเดือน6ตรัสรู้เมื่อ15ค่ำเดือน6ปรินิพพานเมื่อ15ค่ำเดือน6จริงทำไมต้องตรงกันก็มันจะต้องตรงอ่ะจะทำไมคือมันต้องตรงมันต้องลงตัวไม่อย่างที่อาตมาถ้าคุณเข้าใจนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าประสูติแผ่นดินต้องไหวต้องไหวแต่มันต้องเป็นเรื่องจริงมันต้องพอเจาะอย่างนั้นไม่มีใครไปบันดาลหรอกไม่มีใครมาสร้างมันต้องเหมาะสมทั้งรูปกับนามเมื่อกี้เราเคยพูดเคยฟังคำพอสักก่อนว่าทำไมนะพระเจ้าให้โพธิรักษ์มาเกิดแล้วยังต้องให้ใครอ่ะใครดีอ่ะนะไม่ใช่แต่พุทธทาสไม่ได้เป็นคู่ปรับอะไรกับอาตมาต้องคู่ปรับสำคัญนะต้องเป็นคู่ปรับสำคัญทำไมนะให้เรามาเกิดแล้วต้องให้เจ้าหนี้มันมาเกิดมานะอาตมาไม่มีคู่ปรับเท่าไหร่หรอกมีแต่คู่ปลอบไม่มีคู่ปรับเท่าไหร่มีแต่คู่ปลอบนะนั่นน่ะคล้ายๆกันนะทำไมไม่ต้องทำไมหรอกมันต้องอย่างนี้สัจจะมันจะเป็นอย่างนั้นสัจจะมันจะเป็นยังไงบางคนที่พูดอย่างประเภทที่ระหมามันทำไมนะไอ้สั่งให้ข้ามาเกิดแล้วไอ้นี่มันต้องมาเป็นมารคอหอยมันต้องให้ไอ้คนนี้มาเกิดก็คุณไปสร้างวิบากของคุณไว้เองคุณก็ได้อย่างนี้ดิเพราะวิบากบาปมันก็อย่างนั้นแต่วิบากบุญมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันต้องมีอย่างนี้มาเกิดต้องมีอย่างนี้มาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดจะต้องมีเทวดามีเทวดา4มุมจะต้องมีคุ้มทรัพย์4ทิศอาจจะต้องมีท่อน้ำเย็นท่อน้ำร้อนรองรับอะไรก็แล้วแต่นะเทพบุรุษเจ้าท่านอุบัติจะต้องมีสิ่งเหล่านี้จะหมายความว่าเป็นนามธรรมอย่างไรก็อธิบายยากหน่อยแต่รูปธรรมอธิบายยากอย่างที่อาตมาบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยอธิบายง่ายมันมีแผ่นดินไหวจริงๆแล้วพุทธเจ้าอุบัติเวลานั้นเปิดวันนั้นเวลานั้นจริงๆมันก็ต้องจริงนะเพราะนี่คุณจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจลึกขึ้นว่าอ๋อสิ่งอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างสั่งสมเหตุเป็นวิบากเป็นทุกอย่างประสานกันสมคล้อยกันสมพงกันลงตัวกันนะมันต้องลงตัวซึ่งอาตมาไม่เก่งที่จะพยากรณ์เพราะอาตมาไม่ได้เพ่งไปในทางสถิติเพราะฉะนั้นในการเป็นหมอดูเป็นการพยากรณ์เนี่ยอาตมาไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่พอได้บ้างเท่านั้นเองแต่ก็ทำไปอย่างนั้นเนี่ยทำไปอย่างหลักวิชาไม่แม่นไม่ก็เก่งอย่างคนบอกว่าทำไมรู้หรือเปล่าอะไรน้ำมันจะท่วมแล้วหาเรือมาอะไรเงี้ยอาตมาก็ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่บ้างกันมันก็บอกไม่ได้อย่างอาตมาบอกว่าถ้าน้ำจะท่วมนี่นะมันจะขึ้นมาต้นเสาเนี่ยไม่รู้วันนั้นใครได้ยินบ้างบอกว่ามันจะขึ้นมาสักประมาณฟุตนึงเนี่ยนั่นนะจะสูงกว่าเสานี่ขีดเสาเนี่ยข้างล่างที่ผู้ชี้ไว้เพราะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนนี่มันอาจสมมติอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณฟุตนึงขีดเสาเนี่ยเป๊ะไหมเป๊ะเลยทำไมมันแม่นก็ไม่รู้หลายๆอย่างเนี่ยอาตมาทำนายหนังโทนเนี่ยจะได้5ล้านสะอาดก็บอกว่าจริงหรือเปล่าวะอันยังไม่ได้บวชอาตมาก็ยังไม่ได้ออกมาด้วยบอกจริงเขาก็จำตั้งแต่นั่นบัตรนั้นมาแล้วสะอาดนี่นับถือเลยเพราะมันแม่นนะได้5ล้านคุณชวนอาตมาก็เขียนไว้ให้ใส่ซองไว้บอกให้เปิดเมื่อเวลาหนังออกจากโรงค่อยเปิดอาตมาคำนวณตัวเลขอะไรต่ออะไรไว้หลายอย่างกว่า5ล้านนะซึ่งมันเป็นอะไรต่ออะไรมันรวมแล้วเป็น10กว่าล้านนะ10กว่าล้านอาตมาบอกหมดว่ามันได้10กว่าล้านจริงๆมันได้10กว่าล้านทางนึงนี้มันจะต้องไปใช้ต่างจังหวัดจะใช้อะไรอีกออกจากโรงแรกนะมันได้สัก5ล้านแต่ว่าเก็บอีกมันจะได้นั่นอีกมันจะได้ทันนี้คุณชวนเค้าก็จะได้ยอดพวกนั้นแต่โลกเค้าไม่รู้หรอกอย่างคุณชวนได้เพราะมันไปเก็บไปเนี่ยแต่ออกมานั้นป้าประกาศโอ้ได้5ล้านนี่มันรู้ออกจากโรงแรกออกนะ ก็ไม่รู้มันหลายๆอย่างหรือแม้แต่คำนวณอะไรหลายๆอย่างอาตมารู้อะไรหลายๆอย่างนี่มันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องจริงที่อาตมาเป็นเองเป็นอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามหรืออิทธิปาฏิหาริย์ที่มันเป็นมันมีอาตมาไม่ได้ตอนก่อนนี่อยากเป็นอยากได้อยากทำพยายามจะฝึกฝนบ้างแต่ก่อนชาติก่อนมีมาแน่อาตมามีมาแล้วก็ทำไว้แต่มาชาตินี้พอมารู้แล้วอาตมาก็เลิกหยุดแต่มันก็ยังมีอ่ะมันถึงมันหยุดมันก็มีตามบ้างซึ่งเราไม่ได้ไปใส่ใจมันมันก็ออกมาอะไรบ้างเองซึ่งก็ไม่รู้มันมายังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะไปอยากได้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอยากได้ถ้าเหตุปัจจัยมันถึงเหตุปัจจัยมันครบมันเป็นเองและมันเป็นของจริงฟังตรงนี้ให้ดีถ้าเหตุปัจจัยของกุศลเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นมันถึงเองมันเป็นจริงแล้วมันก็เป็นได้เองแล้วเป็นเองนั้นมันเป็นจริงแต่ถ้าคนอยากได้โดยไม่มีบุญจริงคุณก็ปลอมแปลงมันได้มามันก็ได้บางจริงบ้างไม่จริงบ้างจะปลอมแปลงและมันได้โดยเหมือนกับจำหม่มอ่ะเหมือนกับจำหม่มเหมือนกับบีบบี้เอาเหมือนกับอะไรมามันก็ไปของมันไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกไม่สมบูรณ์และไม่จริงและมันก็ไม่ใช่ประโยชน์คุณค่าอะไรเกินเรื่องเกินราวอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์นั่นใช้ประโยชน์ได้บ้างจะเอามาใช้ในการที่จะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้มันได้บ้างเหมือนกันแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเครื่องเคียงแต่มันทำให้ประโยชน์ที่คนเป็นหลงงมงายหลงตัวหลงตนและมันทำให้ตัวเองนี่เผลอไผลนึกว่าเราเก่งในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มาละกิเลสมันจะได้รับสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมีลาภมีอะไรมามากถ้าอาตมาทำเดรัจฉานวิชานี้ลาภจะมากไหมเอาถามจริงเถอะเนี่ยถ้าอาตมาทำเดรัจฉานวิชาเนี่ยมหาศาลเลยพูดก็พูดแต่เริ่มแรกนี่นะอาตมาออกมาแล้วก็มาเผยแผ่ออกมาในรูปที่โอ้โหนิ่งสงบเสงี่ยมดีลาหน้าเคารพนับถือถ้าอาตมาเด่นเดรัจฉานวิชาด้วยตอนนั้นมาเนี่ยนะป่านนี้โอ้โหธรรมกายอยู่ไหนยังไม่รู้เลยจริงหลวงพ่อคูณนี่จะอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเพราะอาตมามีองค์พร้อมทุกอย่างเลยไม่ใช่มานั่งชันเข่าดูบุหรี่ตุ้ยตุ้ยนี่จะมาสู้อาตมาสงบเสงี่ยมเลยใช่ไหมอาตมาโอ้โหเป็นพระที่น่านับถืออย่างนี้แล้วเล่นเดรัจฉานวิชาอาตมามีจริงด้วยอ่ะหลวงพ่อคูณก็หลวงพ่อคูณแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วป่านนี้ถ้าอาตมาถ้าโพธิลักษณ์เอาบ้างเอาจริงไหมคิดด้วยเหตุผลก็ได้ใช่ไหมมันมีองค์ประกอบอย่างนั้นเพราะงั้นมันยิ่งแย่มันซ้อนมันย้อนเลยมันยิ่งแย่ถ้าเรายิ่งไปทำอย่างนั้นยิ่งเสียเพราะงั้นก็ต้องเลิกต้องหยุดแม้เราทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องตัดกิเลสต่อให้คนเก่งจริงอิทธิปาฏิหาริย์ทัศนาปาฏิหาริย์ปานได้ยังไงก็จริงก็ตามมันไม่ได้มาล้างกิเลสมันเป็นเครื่องประกอบอันหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นเครื่องประกอบอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นอลังการอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อกับคนมีชดาเมื่อกับคุณมีดาบกยาสิทธิ์แม้มีอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้ช่วยตัดกิเลสดาบกยาสิทธิ์ก็ตัดกิเลสไม่ได้ด้วยไอ้ดาบที่ว่านี่มันไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของคำสอนที่ว่าสอนละอย่างนี้สิทำใจอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้ทำกายกรรมอย่างนี้ทำวจีกรรมทำในใจอย่างนี้จงทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อะไรที่บอกกันอยู่เนี่ยบรรยายกันอยู่เนี่ยลดละอย่างนี้ปฏิบัติกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้ตั้งกรรมฐานอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีสมาธิอย่างนี้สมาธิก็จะต้องเป็นแบบที่อธิบายนี่แหละเป็นสมาธิสะกดจิตก็เป็นอุปการะเท่านั้นถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเป็นภัยด้วยสมาธิหลับตาทำให้เป็นศีลอาตมาก็จำภาษาบาลีตัวนี้ไม่ค่อยแม่นสักทีอุปลิวติฟุ้งลอยสังสีทติน่าจะใช่จมสมาธิแบบสะกดจิตแบบไปป่าไปเข้าป่าแล้วก็ทำมาตั้งแบบฤาษีเก่าอ่ะนั่นน่ะบรรลัยพังเสียใช้ไม่ได้นะจะไม่จมก็ได้ไม่จมก็ลอยเท่านั้นเองไม่พาจมก็พาลอยนะเพราะงั้นมันไม่เข้าใจโดยสัจจะคนจึงงมงายแล้วก็เป็นไปได้มานานแล้วมันมีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าถึงบอกให้มาสร้างสมาธิอย่างพุทธนี่ซะก่อนมีสมาธิอย่างนี้จะออกป่าคุณก็มีหลักประกันคุณก็รู้จักสมาธิทิแล้วเพราะฉะนั้นแม้จะไปนั่งหลับตาสมาธิจะสะกดจิตแบบสมาธิแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเราเข้าใจแล้วนะ เราจะช่วยใช้กฎใช้ข่มใช้ตรวจตราเป็นเตวิชโชบ้างจะทำอะไรบ้างก็ได้หรือแม้จะใช้พักผ่อนบ้างจะใช้ศึกษาจิตให้มันละเอียดอีกยังไงก็คุณก็เข้าใจก็ทำเอาตามที่มีปัญญาและมีเจตนารมณ์ทำอย่างถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ครบพร้อมทั้งของฤาษีทั้งโลกียะในโลกุตระนี่มีหมดอยู่แต่ว่าคุณจะมีมากเท่าไหร่เท่านั้นเองข้อสำคัญทำโลกุตระให้ครบส่วนโลกียะนั้นคุณจะมีบ้างเท่าที่คุณมีมากน้อยก็แล้วแต่บุญแต่บารมีแล้วเราก็ทำงานโลกุตระไม่มีอื่นโลกุตระนั้นมีแต่ตัวเป้าหลักแท้ๆคือลดกิเลสให้หมดโลกุตระนี่รู้กิเลสลดกิเลสให้หมดทีนี้วิธีของพระพุทธเจ้านั้นลดกิเลสรู้กิเลสแล้วก็ลดกิเลสให้หมดในขณะที่ทำงานโลกียะเพราะฉะนั้นโลกียะของใครทำมากคนนั้นก็จะทำงานทำนานมากสร้างสรรค์ได้มากก็เป็นคนมีกุศลโลกียะมากก็มีบุญคุณมีประโยชน์คุณค่ามีอะไรอะไรมากไปในตัวมันเลวไหมล่ะเลวไหมมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากมายไปในตัวมันดีหรือเลวฮะมันก็ดีมันไม่ได้เรื่องเสียหายเพราะคนก็ฟังไปแบ่งแยกโอ้ถ้าปฏิบัติทำโลกุตระแล้วปฏิบัติโลกียะไม่ได้ต้องไปทำโลกียะคนละอย่างกันใช่มันคนละอย่างคนละตระกูลจริงแต่ในโลกุตระมันมีโลกียะอยู่ด้วยไงอันนี้นะเข้าใจกันไม่ได้สักทีคุณพอเข้าใจมั้งยังอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ยากจนเราจึงไม่ยากแค้นเพราะสละออกอยู่แท้ๆเรายังมีเหลือพอกินพอใช้เพราะเรามักน้อยสันโดษได้ด้วยเราไม่ติดไม่ยึดเพราะเราละกลางกิเลสด้วยเราสร้างสรรค์ได้มากกว่าด้วยมันก็เหลือกินเหลือใช้ด้วยดูมันเหมือนจะขาดแคลนเพราะเศรษฐกิจเราก็ใช้ร่วมกันกับโลกเขาของแพงของใช้นี่ค่าน้ำมันค่าของด้วยตลาดที่เราต้องซื้อต้องหามันก็ใช้อัตราเศรษฐกิจเดียวกันกับทางสังคมข้างนอกแต่ทำไมเราอยู่ได้ทั้งที่รายได้เรานี่น้อยกว่าเขากี่ต่อรายได้เราน้อยกว่าพวกทุนนิยมก็ต้องไปเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมน้อยกว่าเขาทำไมเราอยู่ได้มันอภิมหางึดไหมใช่ไหมมันอภิมหางึดไหมเนี่ยมันเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่มีเหตุผลไม่ใช่เรื่องไม่มีหลักเกณฑ์ทุกอย่างมาแต่เหตุเนี่ยมันจริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ดียิ่งกว่านี้แล้วนี่แหละเราจะทำให้คนเขาเข้าใจได้ทุกวันนี้เขาก็พอเข้าใจแล้วพอเชื่อถือได้บ้างแล้วถ้าเราทำได้แน่นหนามั่นคงเข้มข้นดียิ่งกว่านี้มีสมรรถนะสูงกว่านี้มีความรู้มากกว่านี้มีการประสานผสมรู้จักอนุโลมปฏิโลมกับเขาได้มากกว่านี้เมื่อนั้นเราจะเป็นที่พึ่งของสังคมได้เมื่อนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นโลกนาถะพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นยอดแห่งพระโลกนาถพระโลกนาถะพระโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกเราก็ต้องเป็นที่พึ่งของสังคมเอาละเราจะไปใช้คำว่าโลกเลยเราเป็นสังคมนาถะสังคมนาถะเป็นที่พึ่งของสังคมสังคมนาถะก็พอเราไม่เอาถึงโลกก็แล้วกันนะไม่ได้จะใหญ่ไปเท่าเทียมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระโลกนาถเราเป็นพระสังคมนาถบัญญัติใหม่มันซะเลยแต่มันไม่ได้แปลกอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจนะเราก็เป็นที่พึ่งของสังคมให้เขาได้กันแล้วกันนะเอาละอาตมาก็ย้ำเน้นนะในวันที่จะออกพรรษาเนี่ยทุกคนก็คงทำอย่างเดิมต่อไปมันจะก้าวล่วงไปถึงขั้นในระดับการเมืองการเมืองนี้อาตมาบอกแล้วเมื่อเช้าว่าเป็นการเมืองที่ยังไม่เคยมีในโลกแน่มันจะต้องมีและมันมีได้ก็เพราะพวกเราถ้าไม่มีพวกเราไม่มีเขายืนยันอาตมาก็อยากให้มันมีก่อนที่อาตมาจะตายเหมือนกันนะเป็นตัวอย่างเป็นรูปรอยมาพอสมควรถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยในโลกการเมืองของโลกมันเคี่ยวขึ้นทุกวันเลยเล่นเชิงกลเชิง อเมริกาก็มีเชิงอย่างอเมริกาอังกฤษก็มีเชิงอย่างอังกฤษญี่ปุ่นก็มีเชิงอย่างญี่ปุ่นพอไทยมีเชิงอย่างพอไทยหน้าด้านที่สุดกว่าเขาดูแล้วเหน็ดเหนื่อยที่สุดมันน่าอายน่าอดสูจริง ไม่รู้เป็นยังไงทำไมต้องมาเกิดเป็นคนไทยก็ไม่รู้เนาะนะมันวิบากและมันต้องเกิดในเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่มีมุตเป็นเมืองพุทธไอ้ไปเกิดเมืองอื่นมันก็ไม่เป็นเมืองพุทธแม้แต่ในเกิดอินเดียเองก็ยังหาพุทธไม่เจอไปคำหาพุทธอย่างเมืองอินเดียเองก็ยังไม่เจอเพราะเมืองไทยมันมีเชื้อพุทธมีความเป็นพุทธทั้งบัญญัติเนื้อมันอยู่ในนี้ก็เป็นเนื้อที่พอสมควรนะมันก็มีจริงๆอาตมามาเกิดมาปรับก็ยังมาเออยังดูฟังท่านพุทธทาสท่านก็ยังมีเนื้อพอสมควรอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ท่านธรรมปิฎกท่านก็ยังมีเนื้อพอสมควรอาจารย์มั่นก็ตามท่านก็มีเนื้อหาของท่านอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังมีพอสมควรอาจารย์ชาพอสมควรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังมีเนื้ออยู่พอสมควรและก็ประชากร 90% นับถือพุทธแล้วให้โพธิลักษณ์ไปเกิดที่อื่นมันก็ไม่ได้เพราะโพธิลักษณ์ต้องทำงานพุทธศาสนาไปเกิดที่อื่นก็ยิ่งหนักกว่านี่ตายซวยตายเลยไม่มีเพื่อนเลยไม่มีอะไรเลยไปบิณฑบาตอยู่อังกฤษก็โดนจับเข้าคุกก่อนอื่นแล้วไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเลอะเลยไม่ได้หรอกเพราะมันทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุปัจจัยที่ลงตัวทั้งรูปและนามเห็นไหมที่อาตมาพูดว่าทำไมนะมันต้องมาเกิดเมืองไทยมันก็ต้องเกิดนะเพราะมันก็ต้องทำอย่างนี้ได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วนะฮะทำไมต้องมาเกิดลาวเหรออันนี้ก็น่าคิดทำไมไปเกิดลาวนะเกิดลาวยังมีทางด้านสังคมสู้ไทยไม่ได้สังคมลาวมันยังเป็นมันไม่ใช่จะว่าประชาธิปไตยอะไรมันก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเดียวยังไม่เป็นสังคมยังไม่ลืมตาอ้าปากแบบสังคมร่วมสมัยเขาเท่าไหร่ลาวมันยังจะว่าแล้วมันคือมันคอนเซอร์เวทีฟแต่ของเขาก็ยังดีในลักษณะหนึ่งมันดิ่งไปในทางที่อนุรักษ์นิยมมากไปหน่อยแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังมีได้สองด้านที่พอเป็นไปพอใช้เวลาได้นะพอทำได้และจะเป็นตัวอย่างเป็นแกนเอาละมันเป็นอจินไตยหลายอย่างที่อธิบายไม่ถึงนะอาตมาก็วิจัยให้ฟังไม่ออกนะมันเป็นหลายอย่างเป็นอยู่พอสมควรพูดไปแล้วก็คุณพอจะมองออกบ้างถ้ามีปฏิภาณก็พอรู้ว่ามันก็คือความเหมาะสมเพราะไม่ต้องไปดิ้นเราว่าทำไมเราต้องไม่เกิดเป็นลาวทำไมต้องไปเกิดเป็นไทยถึงยังไงก็เป็นไทยเกิดเป็นไทยเชื้อลาวอยู่นั่นแหละอาตมาเกิดเป็นไทยเชื้อลาวอยู่เนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ไทย 100% อะไรหรอกมันก็ไทยเชื้อลาวอยู่นั่นแหละนะมันก็อย่างนี้แหละมันก็เป็นสัจจะที่มันลงตัวพอดีมีเชื้อเจ๊กหน่อยๆมีเชื้อลาวพอสมควรมากกว่าเจ๊กหน่อยนึงมีเชื้อไทยพอสมควรจริงๆแล้วมีเชื้อลาวมากกว่าไทยด้วยอาตมานี่มีเชื้อเจ๊กหน่อยมีเชื้อลาวมากมีเชื้อไทยขนาดหนึ่งพอสมควรทำไงได้ไทยก็ชื่อว่าเป็นไทยชื่อรวมแล้วก็จำนวนอยู่ที่ไทยนะแต่เชื้อลาวมากกว่าหน่อยเอาละไทยๆลาวเจ๊กๆอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เรื่องของมนุษย์นะมนุษย์ที่ควรจะต้องทำอะไรให้ดีสรุปแล้วคนเราเกิดมานี่รู้หรือยังว่าเกิดมาเพื่ออะไรทำงานไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทำงานอะไรทำงานเพื่ออาศัยเป็นเครื่องล้างกิเลสทำให้ตัวเราเองประเสริฐขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจนกระทั่งที่สุดบรรลุอรหันต์เท่านั้นจริงๆของเราเกิดมาเท่านั้นจริงๆถ้ารู้แล้วพวกนักกลอนนอนปล่าก็เศร้าใจเนี่ยกลอนจังเขียนอย่างเลยเนี่ยโอ้โหสุนัขเลี้ยงเลียขาหมาใต้ถุนรู้บุญคุณน้ำข้าวคอยเฝ้าบ้านแทะกระดูกหวงก้างอยู่ข้างจานคอยหมอบคลานกระดิกหางอยู่ข้างนายหมารวมหมู่อยู่ป่าอย่างกล้าหาญมาอยู่บ้านเสียหมาหน้าใจหายหมู่หมาแตกแยกกันจนวันตายประจบนายกัดเพื่อนเหมือนกับคนตัวใครตัวมันคอยกันท่าอิจฉาริษยาสัตว์หน้าขนต่างแย่งอยู่แย่งกินต่างดิ้นรนยอมให้คนเขาหลอกใส่ปลอกคอหมามีปลอกดอกเตอร์ทำเก้อเขินยกหางเดินไปไหนไม่งอนง้อ คอยชิงเด่นชิงดีไม่รีรอสุนัขหนอตำซามตำตามกันหมาเอาอย่างมนุษย์จุดมุ่งหมายเอาแต่สิ่งเลวร้ายไปทั้งนั้นได้เห่าหอนแล้วปลื้มลืมสำคัญคนเรียกมันว่าหมาน่าละอายเฝ้าเลียนายซื่อสัตย์คอยกัดเพื่อนเฝ้าบ้านเรือนถ้วยถาดทาสรับใช้เสพผัวเมียเป็นกลุ่มรุมรอบกายมาเสียหมาเพราะนายคอยเลี้ยงดูน่าระวังอย่าเลี้ยงหมาให้เสียหมาอ้าวเอวัง